الحمد لله الذي يبدا نظام الوجود واخترع احياء الاشياء بمقتضى شاب قدرته ينبع جواهر الأقلية وبعد برحمته محركات الأجرام الفلكية خصوصا على ذوات النفس القدسية المنزهة عن القدرات الإنسية والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وأصحابه وصحاب التابعين للحجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إذ أنتم بالقدوة الدنيا وهم بالقدوة القصوى والرب أسفل منكم ولو تواءدتم لاختلفتم في الميعاد وفي مقام آخر مؤمرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام جناب سامنے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی سے سچ بیان کرن کی توفیق عطا فرمائے رمضان شریف ربیع الاول رمضان شریف کا مہینہ ہے اور جنگ بدر کے حوالے سے جناب کے سامنے کچھ بیان کروں گا انشاءاللہ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس جنگ کا نقشہ بیان فرمایا اپنے دوستاں رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑے صحابہ کرام سن انہاں دے فضائل بیان فرمایا جڑے ابو جہل دے نال دے بے ایمان سن انہاں دی مذمت بیان فرمایا اور اس وقت کی صورتحال بیان فرما کر اپنے احسانات بھی بیان فرمائے کہ اگر میرا احسان نہ ہوتا انج نہ ہوتا تو جنگ نہ جیت سکتے اور یہ واقعتاً حقیقت ہے ساری قرآن نے حقیقت ہی بیان فرمائی جب ساری حقیقت بیان فرمائی تو پتا چلیا حقیقت ہی ہے کہ اللہ اللہ دے رسول اور اللہ دے رسول دے منن والیاں دی ہی شان ہے اور دشمناں دی ذلت ہی حقیقت توجہ رکھنا فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى، فرمایا تسی ایک پاسے کھڑے سو دوے پاسے کھڑے سن، توجہ رکھنا، فرمایا ایک پاسے تسی کھڑے سو ایک پاسے دوسرے کھڑے سن، اے نقشہ جنگ بدر دا، مکے شریف والے پاسے وہ کھڑے سن جڑے دشمن لڑن واسطے آئے، اور مدینے شریف والے پاسے وہ کھڑے سن جڑے نبی پاک سرور کونین دے نال سن، توجہ کرنا مسلمانوں، کوئی خاص وعدہ اور ایک ماحول اس طرح کا بن گیا کہ پتہ لگیا جی ٹلدے نہیں لڑن گے، اس طرح صحابہ کرام نو خبر آئی بھی جس طرح لڑن گے تو کوئی طے ہو کہ جنگ جی تاریخاں طے ہوں گی، جی اس طرح فلانے دن حملہ آور ہونا یا فلانے دن، ایسی کوئی بات نہیں، دونوں لشکر فلان دن مقابلہ کریں گے، اس طرح کی کوئی بات نہیں، بلکہ سمجھو کہ یہ اچانک جی کچھ ہوں پتہ لگتا ہے کہ یہ کام ہونا لگا لیکن کچھ طے نہیں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بھی یہ بیان فرمایا، فرمایا اگر طے ہو جانا تو اسی طے کر دے، صحابہ کرام نے فرمایا اگر طے کر دے تو اس دن دے بارے سوچ سوچ کے تسا پریشان ہو جانا سی، اسا اچانک راہ چھڑیا طے بھی نہیں کیتا، پریشانی بھی نہیں ہوئی، فتح بھی تہاڈی ہو گئی، طے ہوں فرمایا تسا فلمیات، فرمایا جی تسی کر دے نا تو تسا تہانوں ضرور کوئی نہ کوئی پریشانی ذہن چ آنی سی، یل پتہ نہیں کی بن جانا ہے، انج ہونا جاؤں گی میں نہ ہوندیا ہوندیا ہی ہو گئے، نہ ہوندیا ہوندیا ہو گئے، تے کامیابی صحابہ کرام دی ہوئی ہے، تو اللہ نے قرآن ذکر فرمایا یہ تاریخ جڑی طے نہیں ہوئی نا، یہ ایویں تاریخ تو کام مرہ پرا نہیں ہویا، یہ اللہ دی رضا نال ہویا، فرمایا اگرچہ فرمایا وقت طے نہیں ہویا، فلانے دن دونوں لشکر ٹکرن گے اور جنگ ہوئے گی، یہ طے نہیں ہویا، ولیکن لیقضی اللہ امرن کان مفعولا، لیکن فرمایا کہ جڑا کام ہونا ہوں وے نا اللہ او دا فیصلہ فرما دینا، وہ کام ہو کے ہی رہے، جڑا رب نے کرنا ہوں وہ کام ہو کے ہی رہا، اے ذکر فرما کے قرآن پاک دے اندر ویکھو قرآن کس طرح گل ہر ایک واضح کر کے بیان فرما، سبحان اللہ، فرمایا تساں تاریخ طے نہیں کیتی تو اچھا ہویا، ورنہ تساں سوچنا سی بھی پتہ نہیں اس دن کی ہونا ہے، سوچ کے تساں پریشان ہونا سی، فرمایا تساں سوچ تو بھی بچ گئے ہو، پریشانی تو بھی بچ گئے ہو، تے مقابلہ ہو گیا اور تہانوں اللہ نے فتح بھی عطا فرما دیتی، فرمایا یہ کام ہونا سی تہاڈے واسطے، اچانک ہویا ہے، رب نے یہ کام کروانا سی، سبحان اللہ، وجہ رکھنا کیوں، لڑائی دا اس جنگ دا اس جدال دا مقصد فرمایا لے یہلکا من ہلکا ام بینتن وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا أَمْ بَيِّنَةٍ، توجہ کرنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا تا معاملہ بنیا تاکہ جڑا مرے زندہ رہے وہ دلیل نال زندہ رہے، فرمایا یہ ہے کہ من حالہ کا ہم بھی نہ تھے جڑا ہلاک ہوئے ہیں، اس ہلاکت کو مراد کی اور اس زندگی کو کی مراد، اس ہلاکت کو مراد کفر اور زندگی کو مراد اسلام، فرمایا جب کفر سے لگے انہوں نے یہ گل واضح ہو جائے، میں چکا ہوں میں اتنے لشکر کے باوجود اور اتنے اسباب کے باوجود اور اتنی تعداد کے باوجود اور اتنے ہتھیار اوزار کے باوجود میں ہر گیا ہوں، یہ وہ واضح ہو، اور تعداد کی کمی کے باوجود ہتھیار کی کمی کے باوجود اور ہتھیار بھی نہ کر نکال رہے سارے کمیاں کے باوجود وہ جیت گئے ہیں، انہوں نے یقین ہو گیا سب کچھ نہ ہونے کے باوجود فتح حاصل ہوئی، مطلب یہ سی سکتے ہیں اور انہوں نے یقین ہو جائے سب کچھ ہونے کے باوجود سب شکست ہوئی ہے. یہ مطلب ہے کہ جھوٹے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا جڑا مرے وہ بھی دلیل نال مرے, جڑا زندہ رہے وہ بھی دلیل نال رہے. اتنے موت سے علاقہ اوپر اوپر مرا گیا, یعنی کہ کافر کفر سے رہے کہ انہوں نے پتا بھی اسی جھوٹے ہیں. یہ مسلمان اسلام سے رہتے ہیں نا, پتا ہوئے کہتے ہیں جنگ پاس ہے. جتھے رب نے فرمایا یا رسول اللہ نے کافر تھوڑے کر کے بتائے, اسی آلہ توڑے کر کے بکھائے نے جتنے سی جی توڑے کر کے نہ بکھا تو تمہیں پریشانی بن جانی اسے نبی کا نام نہیں لیا فرمایا مسلمانوں جی رب توڑے کر کے نہ بکھا تو کیوں ایویں فرمایا امام اہل سنت نے کہ پریشانی دی نسبت رسول اللہ نہیں کیتی تسی پریشان ہو تانوں کدھر خوف آ جاندا بھی اینے بندے نے اگے نا سیا بدن آوے نہیں لیا جدوں خواب دی گل آئی یا رسول اللہ تانوں خواب وچ کافر تھوڑے کر کے وکھائے نے توجہ کرنا تانوں تھوڑے کر کے وکھائے نے او مسلمانوں اگر رب ایویں نہ کردا تو تانوں پریشانیاں پے جاندیاں ایتھے نبی دا نام نہیں لیا تا تے امام اہل سنت نے فرمایا اگلی گل سنو فرمایا جی تانوں تھوڑے کر کے نہ وکھان دے والا تنازع تم فی الامر تواڈے وچ مسئلہ بن جاندا جھگڑا پی جاندا وہ بہتے نظر آتے تو کئی آخنا سی لڑیے کئی آخنا سی نہ لڑیے بہتے نے کئی آخنا سی جنگ کرنے کئی آخنا سی یاد نہیں کرنا کیوں کہ کئی کلمہ پڑھ کے کئی قسم دے لوگ وجہ رلے ہوندے نے لشکر دے بھی ایسا نہیں انج دی گل تواڈے چ شروع ہو جاندی گل رب رسول نال کیتی ہے لیکن جدو تنازع دی گل آئی ہے تنازع تم سیگا جمع دا استعمال فرمایا ہے اور اعلی حضرت دا کمال ویکھ جے اگے سیگا کیونکہ جمع دا آیا ہے نبی رسول تے ایک نے آپ نے پچھلے اراد قوم تو وی جمع دا مراد لیا ہے فرمایا جے توانی تسی پریشان ہو جاندے تواڈے وچ رولا پی جاندا جے توانوں یا رسول اللہ پی رب رسول نو کافر تھوڑے کر کے نہ وکھاندا تے مسلمانوں تواڈے وچ رولا پی جاندا رسول دی نسبت تاکہ پتا چلے رسول جی رولا نہیں ہوں باقی کوئی مسئلہ بن جائے تو بن سکتا زور سبحان اللہ فرمایا ولکن اللہ سلم فرمایا انج ہو سکتا سی رب فرمایا لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا سلامت کر لیا فرمایا اللہ نے تمہیں بچا لیا توجہ کرنا انہو علیم بذات الصدور فرمایا رب دلان دے بھید جاند رب دلان دے بھید زور نال آکھو سبحان اللہ اگے ویکھو اللہ اپنے مہربانیاں دا کیویں قرآن وچ ذکر فرما رہے فرمایا وعد یریکم اذا التقیتم فی اعینکم قلیلا فرمایا جدو کافراں نو تساں ویکھیا لڑائی دے دوران اللہ نے کافر تانوں تھوڑے کر کے وکھائے توجہ رکھنا تے جسلے لڑائی دے دوران جدوں تساں کافراں نوں ویکھیا تے اللہ نے کافر تھوڑے کر کے وکھائے حالانکہ کافر تے تعداد وچ زیادہ سن رب نے تھوڑے کر کے کیوں وکھائے تے یہ زیادہ وکھائے مت کسے نوں خیال آ جائے بھی یار انہاں نال لڑاں گے کیویں رب نے تھوڑے جے کر کے وکھائے نے تاکہ آکھن انہاں نوں تو ہنے پنج کے رکھ دینا لڑائی تے مطلب ہی توجہ کرنا اور اگلا جملہ سنے گا حیران ہوئے گا فرمایا وہ یکللکم فی اعینہم کافر تے مومنوں نوں تھوڑے کر کے رب وکھا چھڑے نا بھی یہ نہ دل وچ پا لین بھائی کسی نوں یہ خیال نہ وچوں آ جائے بھی اینے زیادہ نے بھی لڑائی کیویں کراں کافر تے اس واسطے تھوڑے کر کے وکھائے ہے بہتے سن انہاں نوں تھوڑے نظر آئے مولا دی شان ہے تے فرمایا وہ یکللکم فی اعینہم کافراں دی آنکھاں جے تانوں تھوڑے کر کے وکھایا کافراں نوں تسی تھوڑے نظر آئے ہو کافراں نوں تسی تھوڑے نظر آئے ہو ہن سوال اے وے کافر تے تھوڑے کر کے وکھائے پتا کے دلیر رہو اے کیوں کافروں نوں تھوڑے کر کے وکھائے پی او دلیر ہو جان توجہ کرنا فرمایا مسلمان بھی کافروں نوں جنگ تو پہلے مسلمان کافروں نوں تھوڑے کر کے وکھائے توجہ کرنا حالانکہ چاہیے سی زیادہ کر کے بظاہر تے سمجھ ہوندا ہے تاکہ او ڈردے نہ کولو نہیں رب فرماندا تھوڑے کر کے وکھائے ایتھے کی فرما رہے نے مفسرین؟ فرمایا تا تھوڑے کر کے وکھائے، رب نے دسیا نے یک دی اللہ امرا امرن کان مفولا، رب نے تھوڑے کر کے وکھائے تاکہ کافر بوتیاں نو ویکھ کے پشائی نہ ہٹ جان، رب چاہندا سی لڑائی پوے ہی پوے۔ جنگ شروع نہیں ہوئی، رب نے کافر جڑے سن نا کافر انہاں نو مسلمان تھوڑے کر کے وکھائے، جدو جنگ شروع ہو گئی پھر مسلمانوں نو کافر تھوڑے وکھائے۔ قرآن دا ویکھنا اللہ دیاں مہربانیاں رب کے، ہن کافر کیوں تھوڑے کر کے وکھائے، کیوں مسلمان کیوں تھوڑے کر کے وکھائے؟ تاکہ یہ نہ ہوئے جی انہاں نو بہتے دیس پے نا وہ پاویں ایتھوں ہی جاندے رہن پچھا مڑ تے پچھا مڑ کے چلے جان تے جڑی انہوں دی خدمت ہونی ہو کیویں ہوے گی؟ توجہ کرنا کہ ایتھوں ہی کدے پچھا مڑ کے نہ چلے جان، انہاں نو کوئی چار ایک وجڑیاں چاہی دی، انہاں نو کوئی چار آ جڑے آندے نے استاد بنا لینے، رب آندا لتر کھا کے ہی جان ایتھوں، اے او ہی نے بدر والے۔ توجہ کرنا، فرمایا وہ یکل لکم فیا یونہم، فرمایا اللہ نے تو انہوں نے آنکھیں تھوڑا کر بکھایا، کیوں؟ تاکہ جی تسی بوتے نظر آؤ گے کیوں کدھر چھڑ کے نہ ٹور جان پیے نہ لڑا گے کیویں، رب نے انہوں تھوڑا کر کے بکھایا وہ پھر پھول گئے چاہتے انہوں پوچھ لینے ہیں، پہلے انج ہوا جدو لڑائی شروع ہو گئی اللہ نے وہ تھوڑے کر کے انہوں نے آنکھیں بکھائے، پھر مسلمانوں کافر تھوڑے نظر آن، کافروں مسلمان بوتے نظر آن، نہ بھجن جوگے رہے نہ لڑن جوگے رہے۔ مسلمانوں پہلے کافران کی نظر تھوڑا وکھایا، پوچھ لے جدو لڑائی شروع ہو گئی، لڑائی تو پہلے مسلمان انہوں نے تھوڑے دس دے سن، لڑائی انہوں نے شروع کر لی، جدو شروع ہو گئی تو پھر مسلمان انہوں نے بہتے دس لگ پائے، تو مسلمانوں کافر تھوڑے دس لگ پائے۔ دیکھنا یہ جی ہتھیار لیا گے تو پھر لڑائی کر گے، رب اکھ پھیر دے کچھ نہ کچھ پیا نظر آئے تو لڑائی آپ ہو، مسئلہ نہیں ہتھیاروں کی بات نہیں ہے، اللہ کی مہربانیوں کی بات، ہتھیار بات کا مسئلہ ہے، سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ دین مصطفیٰ کا، دین مصطفیٰ ہونا چاہیے، پھر ہتھیار تلوار انہوں کو کھونڈیاں کھونڈیاں سن دنگالا۔ توجہ کرنا، جدو تھوڑے دسے انہوں نے مسلمان پہلے تو لڑائی شروع کر بیٹھے، جدو کیتی نے اللہ نے مسلمانوں دیا نظر ایویں پھیریاں کہ انہوں کافر تھوڑے جہ دس لگ پے، یہ جڑے کافر انہوں تھوڑے دس لگ پے سن، یہ تعبیر سی مدینے والے دے خواب دی جڑی اللہ نے خواب وچ دسیا، جڑا میں پہلے بیان کر کے گیا، فرمایا یا رسول اللہ توانوں اللہ نے وکھایا نہیں کافرانو فی منامے کا کلیلا یریکم اللہ فی منامے کا کلیلا، تو اللہ نے کافر تھوڑے کر کے وکھائے نے، مصطفیٰ نے خواب ویکھیا کملی والے نے، پھر گل تے نبی نال ہو رہی ہے، اگو صحابہ دی گل بھی وچ ہے لیکن وسیلہ وچ نبی نے، رب گل نبی نال کر رہا اور صحابہ ویکھ رہے نے کافر تھوڑے نے، معلوم ہویا نبی دی خواب ہوئے تعبیر نبی دی یار بن گئے نے، اور خواب مصطفیٰ نے ویکھیا، پھر جدو لڑائی شروع ہو گئی کافر انہوں تھوڑے دسن لگ پے، یہ کافرانو بہتے دسن لگ پے، ہن لڑائی شروع ہو گئی تھی نہ ہن بھجن جوگے رہے نہ لڑنے جوگے رہے، جو بہتے پے دسے نے اگو بھی ڈر لگتا ہے، لڑائی نو بھی جی نہیں کرتا، بھجن جوگے بھی نہیں رہے، پھس گئے انج آکھو بھی رب نے بئی ماناں جنگے بدر چ پھسا کے مارے، فرمایا زور نہ لا لڑائیاں کیوں پوندا ہے، قرآن ویخ پڑھ تفسیر فرمایا اتنے رب فرما جان کے اصل لڑائی کروائی ہے یہ لڑائی کروائی ہے اللہ فرما اپنے حکم دے نال کروائی کیوں کروائی گئی ہے کروائی ہے یہ مسلمان انہوں نے زیادہ نظر آنے دے بھج جاندے مسلمانوں دا غلبہ شان و شوکت اللہ نے انہوں نے آنکھاں وچ مسلمان تھوڑے وکھائے کہ کدھر انہاں دا جلوہ ویکھ کے بھج ہی نہ جان اور تھوڑے ویکھ کے لڑائی شروع کیتی ہن انج رب نے کیوں کیتا وے تاکہ لڑائی تو بغیر گل مک نہ جائے لڑائی ہووے لڑائی لگے تاکہ لوکاں نوں پتہ لگے کافر جھوٹے نے کملی والا سچا ورما سبحان اللہ توجہ رکھنا اللہ نے پھر مسلمانوں کا جڑا لشکر ہے نا رب دے بارے گلا فرمائی کہ تو سائنج کرو گے تو جنگ جت جاؤ گے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فرمایا فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون فرمایا ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم فئة جدو کسے نال تہاڈا مقابلہ ہو جائے کسے دوئے گروہ دے نال فرمایا فثبتوا پھر ثابت قدم ہو جاؤ وذکر اللہ اللہ دی یاد کرو اللہ تہانوں کامیابی عطا فرما دے گا فرمایا اللہ دی یاد کرو ثابت قدم رہو واطیعوا اللہ ورسولہ اللہ دی اطاعت کرو اللہ دے رسول دی اطاعت کرو ولا تنازعوا آپس وچ رولا نہ پایو لڑنا پوے تے بےمانہ نال لڑیا جائے رب دستا آپس وچ نہ لڑیا کرو مسلمانوں اہل ایمان نال رب گفتگو فرما رہے ہیں یہ کتنا پیارا انداز ہے سمجھان دا اوے مسلمانو آپس وچ نہ لڑیا کرو لڑائی پی جائے تے بےمانہ نال لڑیا کرو یہی گل ہے مکے دے اندر کتنے قبیلے سن دشمن آپس دے اندر کیویں کتاباں چ ہوندا ہے پانی دے پین تو لڑائی پی جانی تے کئی جناب سو سو سال تک لگی رہنی تے بندے مردے رہنے جدو مدینے والے آئے نے تو وہ مارن والے ایک دوسرے دے رشتہ دار بن گئے رشتہ دار بن کے قریبی ہو گئے نے انہاں ایک دوسرے تحفہ کھڑی پچھا کر چھڈی ہے کیونکہ رب نے آکھیا او ایمان والےو آپس وچ نہ لڑیا کرو تساں بےمانہ نہ لڑیا کرو آپس وچ ایک دوسرے دے خاندانی اور جانی دشمن یک جان ہو گئے نے کیونکہ اللہ نے قرآن وچ فرمایا نا اے رسول اللہ یا رسول اللہ جڑے تواڈے نال نے نا انہاں لوکاں دی نشانی ہے انہاں لوکاں دی یہ نشانی ہے وہ آپس وچ نرم دل ہو کے رہندے نے جدوں کافراں نال لڑدے نے پھر بڑے سخت ہو جاتے فرمایا والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم فرمایا ساڈے محبوب نال ہوئی نے قرآن دا انداز بیان ویکھ زور نہ لاگ سبحان اللہ فرمایا ساڈے والذین معاہ انہاں نال ہوئی نے انہاں نال ہوئی نے والذین معاہ فرمایا انہاں نال ہو نے کیڑے والذین معاہ انہاں نال ہو نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم جڑے کافراں تے سخت رہندے نے آپس وچ نرم رہندے نے معلوم ہویا کملی والے نال اوہی نے مصطفیٰ دے منن والے اوہی نے جڑے کافراں نال سخت رہندے نے آپس وچ نرم رہندے نے زور نہ لاگنا سبحان اللہ محمد الرسول اللہ والذین معاہ گل صدیق اکبر دی عمر فاروق دی نبی دے یاراں دی ہو رہی ہے زور نہ لاگنا سبحان اللہ فرمایا ہی انہوں نے نال دے نے کنے دے نے محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے والذین معاہ ایو نے جڑے انہوں نے اگوں نال والے نے زور نہ لاکھنا سبحان اللہ تے جڑے نال والے نے انہاں دی نشانی کی ہے انہاں دی نشانی ہے اے مومناں وچ تے نرمی رکھدے نے کافراں تے بڑی سختی رکھدے نے انہاں دی نشانی ہے زور نہ لاکھ سبحان اللہ کیسا پیارا انداز ہے صحابہ کرام دی عظمت بیان کرن کیا سا پیارا انداز ہے قرآن دا صحابہ کرام دی عظمت بیان کرن دا ایتھے کیویں نبی دیاں یاراں دی عظمت بیان ہوئی ایتھے نبی دیاں یاراں دا نام آیا نہیں آیا عظمت بیان ہوئی ہن مفسرین ایتھے کہ تبصرہ فرما رہے ہیں زور نہ لاکھو سبحان اللہ جیڑا بندہ شان و شوکت والا ہوئے نا ادھوں لو دنیا جان دی ہوئے تے جیڑا او دے نال والا ہوندا نا او دا تعارف کران دی لوڑ نہیں ہوندی او دا تعارف او دی نسبت نال ہوندا او دا تعارف او دی مثلا میں مثال لینا کوئی اللہ دے ولی مثلا کلندر پاک نے آپ اپنی زندگی کدھر تشریف لے کے جا رہے ہیں نال انہاں دے ہور وچار جا رہے ہیں تے بندے پوچھتے نے اے کون ہے تے نال والا آندا ہے انہاں دے نال دے نہیں دستا پتا نہیں دستا ولدیت نہیں دستا نسب نہیں دستا کوئی گل نہیں کرتا آندے نے یہ تے کلندر پاک نے نال کون ہے آندا جڑا نال ہے انہاں دے نال دے اگلا بندہ پھر اگوں تعارف نہیں پوچھتا انہوں پتا لگتا جی میں اے پیارا لگتا ہے بھی پیارا لگتا کر دیا سمجھا حضرت صاحب کدھر تشریف لے کے جا رہے حضرت صاحب جا رہے کوئی آندا کوئی نال جا رہے کوئی آندا جی ہے کون نال آندا جی حضرت صاحب نال وہ اگو نہیں پوچھے گا نا کی رہن والا کتوں کا کیوں تعارف ہو گیا فرمایا محمد رسول اللہ کافرہ تے سخت نبی دے صدیق نے عمر نے علی نے عثمان نے نبی دے یار نے کافرہ تے سخت نے مومنہ تے نرم نے فرمایا محمد رسول اللہ محمد تے اللہ دے رسول نے فرمایا والذین معہ وہی ہونے جڑے نال رہندے نے انہاں دے کیسا پیارا انداز ہے قرآن دا نبی دے یاراں دے تعارف کران دا زور نال آکھو سبحان اللہ فرمایا والذین معہ انہاں دا کی پوچھدے ہو یہ نے جڑے سرکاراں دے نال ہی ہوندے نے انہاں دی نشانی فرمایا اشداء علی الکفار رحماء انہاں دی نشانی ہے وہ بےمانہ تے سخت رہندے نے مومناں تے بڑے پیار نال رہندے نے فرمایا وہی گل اللہ قرآن وچ بیان زور نال آکھو سبحان اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون فرمایا ایمان والیو جدو کسی لشکر نال تہاڈا مقابلہ ہو جائے پکے رہو اللہ دا ذکر کرو فرمایا آتی اللہ واد اللہ دے رسول دی اطاعت کرو ولا تنازعوا آپس وچ نہ لڑیو لڑنا پوے تے بےمانہ نال لڑیو او تے فرمایا اشدہ والا کفار تے فرمایا آپس وچ نہ لڑیا کرو انہاں نال لڑیا کرو اشدہ اور تے فرمایا انہاں تے سخت رہ اوتھے نشانی دسی انہاں تے سخت رہ نے ایتھے نصیحت ہی اوتھے خبر قرآن دا انداز ویکھنا زور نال آکھ سبحان اللہ توجہ مسلمانوں فرمایا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين فرمایا آپس جھگڑا نہ کرو نہیں تہاڈی ہوا اکھڑ جائے تہاڈی ہوا اکھڑ جائے گی مسلمانوں تانوں بھی نصیحت ہے جدوں جھگڑا پوے دین دی وجہ تو کریا جے خبردار بے مسلمان بھرا دا بغیر دین دی کسے سبب دے مسلمان نال جھگڑا نہ کریا جے ورنہ ہواواں اکھڑ جان گیاں لڑائیاں پے جان گیاں جڑیاں مکدیاں نہیں فرمایا الحب لله والبغض لله محبت کریں تھی وہ بھی اللہ واسطے کریا کر جی لڑائی کریں وہ بھی اللہ واسطے کریں توجہ کرنا مسلمانوں آؤ ایک اور گل سناوا سنو گے تو حیران ہو جاؤ جیڑا سی نا ابلیس جدوں ایک تھی انہوں نے تھوڑے نظر آئے تا انہوں نے لڑائی دا ارادہ بنا لیا دعا جڑا شیطان سی نا ہی انہاں نال پجیا پھردا سی تے کافر دے ہاتھ وچ ہتھ پا کے لگا پھرے نال آ کے کر لاں گے اج ویکھی جائے گی جڑی ہوئے گی میں تہاڈے نال ہاں مت کوئی ڈرے جے تھوڑا بہت کوئی مشورہ دیندا سی یار پتہ کی بن جانا تے اگاں ہو گیا سی خبردار جدوں میں تہاڈے نال نہ ڈردے توجہ رکھنا قرآن وچ فرمایا وے زین لہم الشیطان و اعمالہم شیطان نے انہوں دا غلط کام انہوں سجا کے وقا چڑیا سونا پہ کر دے آج لڑائی جڑی ہونی ہے سونی ہونی اگوں کی آندا ہے توجہ نال سننا بھی وکالا لا غالب لکم الیوم من الناس آکھن لگا کافرانو اج تواڈے تے غالب کوئی نہیں آ سکدا, اج تواڈے نال کوئی نہیں لڑ سکدا, کیوں وینی جار ان لکم, میں جو تواڈے نال ہوں. ایک تھان تھوڑے جے مٹھے پی گئے نا یار, پتہ نہیں لڑائی ہونی ہے تو بننا کی آخر, یہ پہنچ گیا. اس آخر کوئی گھبران والی گل نہیں, میں نال ہوں. ویکھو جملے قرآن دے رب نے بالکل اویں بیان فرمایا جی گل واقعی سینے چ لے جاندی ہے بندے دے. آخر لگا لا غالب لکم الیوم من الناس, اج تواڈے تے کسے نوں غلبہ نہیں ہونا, کیوں اخینی جار لکم, میں تواڈے نال ہوں, پھر ڈردے کدے کولوں. توجہ کرنا, اللہ قرآن وچ فرمایا فلما ترا تلفیاتان نقض علی عقبیہ, فرمایا جے دوواں گروہاں دی لڑائی شروع ہو گئی, نقض علی عقبیہ پے پچھلے پیرا پیچھا پٹ پیا, تلاوت نو کہ لے جا سی نا, جدو لڑائی شروع ہوئی نا تو پچھا پج پیا, کی آخر لگا توجہ کریا جے, انہاں آخیا ٹھہری ٹھہری کدھر جانا پیا, میں لڑائی شروع ہو گئی ہے, چھڈ گیا نا آخر آ کے ویلے سے, بزرگ فرما دے نے جنہیں تینو چھڑ جانا ہے تو انہوں ایتھے ہی چھڑ جڑ, کملی والے نال یاری لا جڑی قبر وچ بھی کام آونی ہے. ویکھ قرآن بیان کر آکھن لگا انی بریوں منکم, میں بس میرا تو نال کوئی تعلق نہیں, میں جڑی کرنا سی کر چھڈیا, میں جڑی محنت کرنی سی کر چھڈی, کیوں کہ آندا انہاں آکھیا تے بھجدا کیوں پھر میں, ٹھہر تے صحیح نہ لڑنی لڑنی, تے کوئی جواب کی دیندا آندا انی الا ارا ما لا ترون, جو میں وینا وا تہانوں نہیں دسنا پیا, اے کافر بےمان تے انہاں نہیں ویکھ سکتے جنہ شیطان ویکھدے نے, بےمان او کیویں ویکھ سکن جڑا کملی والا ویکھ رہا ہے. معلوم ہویا کچھ ہے سی وچ جڑا وہ نظر آیا کی سی, توجہ کرنا, آخر لگا انی آرام آرام مال آتر جو میں نہ تہانوں دستا ہی نہیں پیا, میں بجانا تو کی کراں, پھر انہاں آیا پھر کی ہوگی, کی ویکھیا سو, وہ اللہ دے فرشتے اتر رہے سنے مدد واسطے, آیا زور نہ یار سن اللہ دے فرشتے, ہوں فرشتے کسے ریڈار بولو نا, توپ دا نشانہ فرشتہ بن سکتا ہے, ٹینک دا نشانہ اے دے تے کوئی حملہ میزائل دا ہو سکتا ہے, کسے ریڈار وچ فرشتہ نظر آ سکتا ہے, تائیوں علامہ اقبال آندا ہوئے انہاں کماں نوں چھڈ فضائے بدر پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر, اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو بھی فرشتے قطار اندر قطار اب بھی, وہ آندا ہے بدر والا ماحول بنا, یہ فرشتے اس لیے آئے سن نا جڑے کسے نہیں دسدے سن, اج بھی آ سکتے ہیں. فرشتے اللہ دے آ گئے نا تے انہاں دا بھڑکا ویکھ کے انہاں نوں بھج جاندا تے کافراں تے کی کھلونا ہے, پھر فرمایا آکھن لگا منی الا را مالا ترون, جو مینوں نظر آندا تہانوں نہیں دسدا پیا, انہاں آکھیا کی ویکھ لئی, اگوں بزرگ بن کے آندا انی اخاف اللہ, مینوں رب تو ڈر لگدا, اللہ دا خوف ہے, تسی بے خوف ہو, اللہ دا خوف مینوں کھاندا رہیا آ جا رہیا, یہ بھی دھیان رکھا کرو, یا کرنا اللہ کا بہت ہمیں خوف ہے, نہ کلو بچیا کرو, تیسرے جا کے جڑے لگے پھر دے رہے نا, یہ اللہ کا خوف ہم لوگوں کو دلاتے ہیں, یوں ہی شیطان جی قرآن ہے, آخر لگا انی اخاف اللہ, میں اللہ کو ڈرنا, مینوں تہاڈے نال کوئی تعلق نہیں, تسی جانا تہاڈا کام جانے, آپ پہ بلایا سو, آپ پہ لڑایا سو, سارا کچھ تو ہو گیا, بھج نکلیا, آندے مینوں اللہ دا خوف ہے, توجہ کرنا, واللہ شدید العقاب, رب دا عذاب بڑا سخت ہے, میں اللہ کو ڈرنا وا, تہاڈے تے اللہ دا خوف ہی نہیں, تسی تاں نہیں ڈردے ہو, اینی گل کر کے تے بھگ وجیا, جدوں بھج پیا نا اللہ نے دسیا ویکھو جیڑا انہاں نوں لیایا سی وہ بھی بھج گیا, آپ شکست کھادی نے, فتح انہاں نوں ہوئی جڑے کملی والے دے نال والے سن, فرمایا دو وہ بھج پیا انہوں کا مٹکا اتو نکے تو نکا گلام بھی جان دن واسطے لگا پھر آدھے سن ساڈے سینے تے تیر وجن کملی والا بچ جائے کیونکہ ارے کروں تیرے نام پہ جا فدا کروں تیرے نام فدا کروں تیرے نام آ فدا اے نہ بس کی جا فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا اے کروں کیا کروڑا جہاں نہیں کروں تے لکھ سبحان اللہ فرمایا فلما تارا تلفیا تان نہ کدا لا جدو دونوں گروہاں دی لڑائی شروع ہوئی نہ پچھلا پیری پچھا پج پیا انہاں آخیا کی گل آخر لگا اتنی بڑی امن کو میرا تہاڈے نال کوئی تعلق نہیں تسی شریف آدمی نہیں ہو میں نہ کماں چ نہیں پیندا تہاڈی شرافت کوئی نہیں انہاں آخیا ہو کی گئی کھلوتا رہ نہیں لڑنا انہاں آخیا نہیں نہیں الا مالا تراؤں جو مینوں نظر آؤں تو نہیں دستا مفسرین فرماتے ہیں فرشتے دسے نہیں دے تو فرشتے کیویں دے سن او بالکل انہاں لباس اوویں دے پائے ہوئے سن جویں مصطفیٰ دے یاراں نے پائے ہوئے سن اوویں دے کرتے اوویں دے جناب شلواراں اوویں دے امامے اوویں دیاں داڑیاں اوویں دیاں زلفاں انہاں دیاں بالکل نبی دے یاراں دے حلیے جائے سن فرشتے زور نال آکھ سبحان اللہ رب نے دسیا کوئی ثابت نہیں کر سکتا پاوے چوک تے جا کے کسی نے پوچھ لو کوئی ایک فرشتہ بھی پینٹ پا کے آیا ہو ہاں ایک فرشتہ بھی پینٹ پا کے نہیں آیا معلوم ہویا رب نو محبوب والا لباس پیارا لگتا ہے زور نہ لاکھنا سبحان اللہ معلوم ہے رب نو کملی والے دا لباس پیارا لگتا ہے تا دے رب نے فرشتے نو وہ لباس پوایا رب وہ نہیں پوایا جڑے پرلے پا کے آئے سن وہ پوایا جڑے نبی پاک دے یار پا کے آئے سن زور نہ لاکھنا سبحان اللہ تے معلوم ہویا شیطان نوں وی انہاں تو ڈر نہیں لگدا انہیں بھی جدو یہ ویکھے نا تو آکھن لگا انی آرام آلا ترون جڑے میں پیا وے نا اے جڑے پگا والے لیندے نے نا پے داڑیاں والے تے کرتے تریدا والے پائے نے انی آرام آلا ترون جڑے میں پیا وے نا تانوں نہیں نظر آؤ میں معلوم ہوا ابلیس نو بھی انہوں نے لباس تو انہوں نے لباس والے تو خوف نہیں کھادا انہوں تو کھادا جڑا مصطفیٰ دی سنت والا لباس توجہ کرنا آخن لگا توجہ کرنا میرا تواڈے نال کوئی تعلق نہیں توجہ کرنا مسلمانوں اور جنگ ہجے شروع نہیں ہوئی بے شک تعین نہیں سی ہویا فلانی تاریخ نو لڑائی کرنی اس دے باوجود کملی والے اگلے دن سوٹی لے گئے چھڑی مبارک کے کھاتے وچ پڑی ہوئی بخاری شریف بیان ہو رہا اے مسلم شریف بیان ہو رہا ہے ہاتھ چھڑی مبارک ہے آپ دے آپ میدان بدر وال تشریف لائے گا اور جا کے آپ ایویں لکیر پھیر دیں لکیر پھیر کے فرماؤں دے نے ایتھے کل فلانے کافر نے فلان بن ابن فلان فلانا فلانے دے جڑا پتر رہی انہیں کل ایتھے ڈگنے جاؤ مسلم شریف نہ ہوئے تو جو مرضی سزا دے دوئی تھا تے لکیر ماری نے فرمایا فلاں ابن فلانا جڑا ہے فلانے دا پتر کافر ہے انہیں ایتھے مار کے ڈگنا ایویں آپ نے کئی لکیراں فرمائیاں نے سیابی فرمانے نے واللہ تعالی باللہ قسم مولا کائنات دی جدو جنگ ختم ہوئی میں ویکھے کتھے نبی نے لکیر ماری ہے نہ ذرا ادھر ڈگیا نہ ادھر ڈگیا کل کی ہونا نبی فرما دے نے کل مرنا نبی تو کل دا پتہ کوئی نبی فرما دے نے کل مرنا کی پتہ ہے کسے نے کتھے مرنا نبی فرما دے نے مرنا پتہ نہیں کدو مرنا نبی فرما دے نے کل مرنا معلوم ہویا نبی نو پتہ ہے کنے مرنا کدو مرنا تے کتھے مرنا تے جیڑا نبی کافراں دا سارا کچھ جاندا ہے وہ اپنے منن والے دا کچھ بھی نہیں جاندا سدا وسدا رہے تیرا دوارا یا سدا وسدا رہے تیرا دوارا یا للہ جتھے جتھے ہندے غریباں دا گزارا جیڑا دشمنا نو جان دے سجنا نو نہیں جان دے جیڑا جان دے وہی نہیں آئے گا فلانے دا پتر ہوئے گا تو فلانا ہوئے گا تو اتنے ڈگے گا اور فلانے ویلے اس مرنا ہے جتھے مرنا ہے وہ اپنے منن والے دا کچھ بھی نہیں جاندا اس کے سہال وچ پئے ہے جی کل کا پتا کوئی نہیں میں کہ بخاری مسلم ہوں کدھر گئی جی اللہ تعالیٰ کسی نو پتا نہیں کس کدو مرنا ہے میں کہ مسلم شریف بخاری شریف بھول گئی ہے نبی فرماند نے کل مرنا ہے کل کا پتا کسی نو کوئی نہیں میں ہور گل نہ سناوا تمہیں جنگ خیبر تے موقع تے مدینے دے تاجدار فرماند نے کل جھنڈا وہ ہاتھ دینا جی ہاتھ دے پتا فرمایا کل جھنڈا وہ دے ہاتھ دینا نبی جانتے ہیں کل کی ہونا فرمایا کل جھنڈا وہ دے ہاتھ دینا جہدے ہاتھ رب خیبر نو فتح فرمایا ہوں گل کل دی فرمایا کل جھنڈا وہ دے ہاتھ نبی جانتے ہیں کل جہدے ہاتھ چ میں جھنڈا دینا وہ ہاتھ سے خیبر فتح ہونا کل دی گل نبی اج پہ دستے ہیں نبی کنے نہ دسن جن قیامت کے نشانیاں دس دیتی نے کل دی گل اور نبی نشان دہی فرما رہے ہیں ہاتھ نال لکیراں لا رہے ہیں سبحان لکیراں لا رہے ہیں ایتھے ڈگنا ایتھے ڈگنا ایتھے فلانے ڈگنا ایتھے سیابی فرما قسم جا کے فرما فرمایا جتھے کملی والے نے لکیر لائی ہے نہ اس تو ذرا اگاں ڈگیا نہ ذرا پچھاں ڈگیا اسے لکیر دے وچ ڈگیا جڑی مصطفیٰ نے لیک لائی ہے زور نہ لاکھو سبحان اللہ نبی لکیرا پہلے آدھے فلانا کافر اتنے ڈگے گا فلانا اتنے ڈگے گا فلانا اتنے ڈگا جہاں بچ گئے سن آدھے سن وہ استاد بن گیا رب فرما میں تھوڑے جہ بکھائے بھی پینج نکل جائے وہ جہاں نکلی نکل گئی جہاں مر گیا مر گئے جہاں رہ گیا انہوں نے استاد نام راجو استاد نہ لے وال کری دے جہاں رب نے کیتا یہ میں تھوڑا جہا تبصرہ کر دینا استادی تے کیونکہ گل بار بار سن کے گل دے لے جی استاد انہوں بنایا سن تسا میں کہ جناب پہلے انہوں کٹے نے پھر انہوں بننے نے پھر انہوں آخیا لکھائی سکھا دے میں بھی تمہیں ایویں استاد بنا جی پہلے تھانوں کٹنے پھر بننے پھر تھوڑے کو لکھنا سیکھنا آندا لے اے استاد بنایا نے کہ ذلیل کی تھی ہے میں کہ انہوں نے بھی انہوں نے ذلیل ہی کیتا تینوں پتہ نہیں استاد ہی کتوں نظر آ گئی ہے توجہ کرنا دوسری بات یہ لکھنا پڑھنا دو باتیں یہ لوگ کرتے ہیں جو کوئی کسی کتاب جو پڑھائی دا لفظ نہیں اٹھا سکتا صرف کتابت دا لفظ ہے لکھائی پہلے تیروں تمہارے نے ٹھگی لائی لکھائی اور پڑھائی دو لفظ بیان کیتے ہیں اور لکھائی پڑھائی زمین آسمان دا فرق ہے کئی ساڈے اکاتب لوگ ہوندے نا انہاں نوں جیڑی کتاب پڑھا دیو لکھ رہے ہیں اور تسی کئی واری بساں دے رکشیاں دے جملے ویکھو گے غلط لکھے ہیں وہ لکھ لیں دے نے جویں دا انہاں نوں کوئی آگ چھڑے انہاں نوں اے پتہ نہیں ہوندا بھی کی عربی فارسی دی کتاب پڑھا دیو پڑھ نہیں سکدے سمجھ نہیں سکدے لیکن لکھ لیں دے ساڈیاں نانیاں دادیاں لکھ کوئی نہیں سکدیاں سن پڑھ قرآن پاک پڑھ لیندیاں سن معلوم ہویا ہر پڑھن والا لکھ نہیں سکدا ہر لکھن والا پڑھ کئی لکھن والے پڑھ لیندے نے کئی بعد پڑھن والے لکھ لیندے تو معلوم ہویا لکھائی پڑھائی وچ فرق ہے تے گل اوتھے صرف لکھائی دی ہوئی ہے انہاں نال پڑھائی ایویں دے چھڈی اور او کی سی اوتھے کیوں انہاں نوں فرمایا گیا تسی انہاں لکھنا سکھاؤ اے وی سنو جڑے جنگی قیدی ہوندے نا انہاں نوں سزا انہاں دیاں سزاواں ہوندیاں وہ جڑا کام جان اج بھی ایویں ہی ہے جڑے بندے جیل ٹر جاندے نا جڑا مسٹریاں دا کام جاندا وی انہوں لیٹریناں دے لا چھڑ دے یا کوئی ہور دیوار میں تو ایسی دی کر جڑا بجلی دا جان ہوندا تو جیل دے پکھے ٹھیک کر دے بجلی صحیح کر دے جڑا موٹراں دا انہوں آندے نے تو موٹر بن فلانا پائپ سیدھا کر دے جڑا کام کوئی اس کام تے اے کام او دے واسطے اعزاز نہیں ہوندا اے او دے واسطے سزا ہوندا اگر اعزاز ہوے تے انہوں باہر ہی کڈ چھڈن ایڈی عزت کرن تے سزا ہوندی ہے جویں سیدنا امام اعظم علیہ الرحمۃ جیل وچ گئے تے آپ نو اٹاں گڑن تے لا دتا توجہ کرنا ایویں او جس لے قیدی بنے نے نا تے نبی پاک فرمایا ویلے نہ رہو جیڑا کام جان دیو کرو تسی یہ تہاڈی سزا ہے کی یہ بولو سزا ہے اگر واقعی ایڈے چنگے ایڈے لائق ہوندے تے پھر فرمایا فدیہ دیو تے چھڈو پھر انہاں فدیہ دتے مال دتا اور انہاں نو آزاد کروایا اور گئے اور استاد نو ایں آکھی دے پھڑ کے باہر لے جا آکھی دے لے آ 10000 روپیہ دے تے میں چھڑ دے میں ایویں دے کیوں بھائی انہاں دے پھڑ لے انہاں آکھیا پیسے دیو تے چھڈنے نہیں تے بجے اے سکول والے سمجھیا بھی جویں اسی استاد نال کر لئی انہاں نے کدی کٹ لیا تے کدی پھڑ لیا شاید او بھی ایویں کردے ہوں پر ایویں نہیں کردے جن استاد بنا سن وہ پھر سر دا تاج ہوندا انہوں لتر بھی نہیں مارتے سن وہ کو پیسے بھی بن کے نہیں لیندے سن توجہ کرنا اگے سننا اللہ نے قرآن وچ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہودا والنصارا اولیاء فرمایا یہودا نصارا نو اپنا دوست ہن توجہ رکھنا دوست دا مقام بڑا ہوندا ہے کہ استاد دا استاد دا ایک دوست پیراں والا ہوے ایک سرانے والا ہوے کوئی توہین نہیں سمجھدا جی استاد پیراں والا ہوے پھر توہین سمجھی جاندی ایک دوست پانی پی لیندا دوے نہیں پوچھدا کوئی توہین نہیں سمجھدا جی استاد نال آندے نے یار استاد نو پہلے پوچھنا سی توہین سمجھی جاندی ہے معلوم ہویا استاد دا مقام وڈا دوست دا تے رب فرمایا ایمان والے تساں کافراں نو دوست نہیں بناونا تے صحابہ نے استاد بنا لینے رب نے فرمایا تسا چھوٹا مقام نہیں دینا تے یارہ نے وڈا دے چھڑیا تے قرآن تے فرمل کے نہیں کیتا رب نے فرمایا دوست نہیں بنا صحابہ نے استاد بنا لینے تے قرآن تے پھر کون چلے انہاں استاد نہیں بنایا انہاں سزا دے دور نہ لاک سبحان اللہ اور آخری گل ہے اور جواب سن لو دل وچ پختہ کر لو تحقیق کی اگر کوئی ہن یہ گل آکھے جی ہن اسا بن لئیے تو پھر انہاں کولوں پڑھنا لکھنا جائز ہے لکھنا سکھنا نہ ہن بن وی لو کٹ کے تاں وی جائز ہو یہ ادوں دیاں گلاں نے جدوں شدت دیاں آیات نازل نہیں سن ہوئی جدوں شدت دیاں آیتاں نازل ہوئیاں نے پڑھنا لکھنا تے دور دی گل ہے صحابہ کرام دے کپڑے نال کوئی کپڑا لگ جاندا سی تو وی پھڑ کے دھون لگ پیندے سن کسے کافر دا کپڑا لگدا سی تو وی پھڑ کے دھون لگ پیندے سن توجہ کرنا اسی طرح ہوں نہیں کر سکتے اگر بن بھی لین تو نہیں ادو کی گل ہے جب شدت دیا کفار نال آیات نازل نہیں سن اسی طرح جی ہوں کوئی بندہ آ کے جی میں جوا کھیڑنا وا کیوں ہے جی صدیق اکبر کھیڑے ہے اودی گل ٹھیک ہے نہیں نہیں اودی وجہ صدیق اکبر اورا اودوں جوا جدوں جوے دے حرام ہون دی آیت نازل شام دے روم والے جنگ سی فرمایا جے روم والے جیت گئے تے میں سو اونٹ دیواں گا لواں گا تہاڈے کول تے ایران والے دی تے روم والے دی تے جے ایران والے جیت گئے تے پھر تساں سو اونٹ تہانوں میں دے دیاں جیت گئے روم والے سو اونٹ لے لیا تے نبی پاک دی بارگاہ وچ بھی پیش کر دتے ایو شرط لے کے مال لینا ایو تے جوا ہے لیکن چونکہ حرام ہے ہی نہیں سی اس واسطے صدیق اکبر نہ کر لے کوئی بندہ شراب پینا آیت نازل جدو نازل ہوئی بعد دسو کوئی سیابی نیڑے گیا ہوئے بلکہ مولا مشکل کشا فرما رہے نہیں قطرہ شراب کا خوہ جائے خوہ مٹی نال پرے مٹی تے کھا جمے کھا مجھ کھائے مجھ دودھ دے یعنی قطرہ بھی آرام ہوئے گا فرما یہ پہلے دی گل ہے تو اے جڑا سی نا اس وقت لکھاؤ انہوں نے ایت سزا سی لیکن شدت دی آیات نازل ہون تو پہلے دی گل ہے جدو آیت نازل ہوئی ہوں ایسا بھی کوئی نہیں کر سکتا ہوں صرف سکتی سکتی ہے ہوں انہوں نے سانو اسا کی بننے ہوں تو انہوں سانو بنیا ہوا بن کے جو تو مار رہے ہیں تو پھر اسا اتوں آخی انہوں نے استاد بھی بنا لئیے کوٹ دلتر تکے کھانے ہیں پھر تو ساڑے کو پھر کی رہ جانا ہے تو پاگل بندہ ہے گل کر سکتا ہے کوئی کافر مومن کا استاد بن نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے مدینے والے تاجدار نو خود پڑھا کے سمجھا کے استاد بنا کے بھیجیا وے یہ کافروں کو پڑھنا سی رسول کو بھیجیا وے رب نے رسول بھیجیا ہے یا رسول اللہ انہوں نے کافرہ نہیں تسا سارا کوئی کو سبحان اللہ تو ہمارے ہمیں رسول ہی کافی ہیں پڑھانے کے لیے ہمیں رسول ہی ہمارے استاد کافی ہیں جو دین اور جو رسول اللہ بتا گئے ہمارے لیے وہ کافی سانو کسی کو پڑھنے دی لوڑ نہیں دعا کرو اللہ نبی دے دار تے رکھے رب دین دے اوتے رہن دی مرن دی قیامت دے دن اٹھن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین